الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكبة المتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه الصيام، فإن الصوم له جاء. رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى. برابر بالصلاة والسلام يترد: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Namazdaki şaşırmamın sebebi olan nikah meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en-nikâhu sünnetidir. Nikah benim sünnetimdir. Nikahı tabi tarif etmenin lüzumu yok. Nikah, Allah'a iman edenler arasında iki şahit, iki şahideyni adileyin huzurunda akt olunan bir akıttır. İki şahidi adil. Adil demek sevabı seyyiatından fazla. Sevabı, günahı da, günahsız yok da yani insan. Günahı var ama az. Hasenatı daha çok. Hayır hasenatı, maruf olan bir insan, iki tane böyle insanı bulduk mu? Bu iki insanın huzurunda yapılan akde nikah diyorlar. Bu ilk Müslüman devrinde gayet basit idi. İki tane şahit böyle, ben seni aldım, o da der, ben de sana vardım der, aklını biter. Hatta bunu daha kolaylık olmak üzere ikisi, birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da. Birbirleriyle karar vermişler evlenme. Buradaki diyor ki, ben sana vardım diyor. İki şahidin üzerine mektubu yazıyor. Bu şahitlerin üzerine ben sana size zevciliği, halallığa vardım. Gidiyor mektubu. Bu da alıyor mektubu, okuyor. İki tane şahit çağırıyor. Diyor bu adam bana, bu kadın bana varmış. Vardım diyor. Ben de bunu kabul ettim diyor. Zevciliği, halallığa kabul ettim. Nikah akt oldu. Başka merasime lüzum yok. Fakat bu bir devir içindi. Bu devir sadakat devri, istikamet devri, doğruluk devri. İyi. Sonra bir devir geçti de yalancılık, hileler filan başladı. Öyle her şahitle baktılar iş olmayacak. Hadi izinname çıkmasına karar verildi. Nikah hakime gidilir. Hakimden izinname çıkar. Ondan sonra nikahlar kıyılır. O devirde geçti. Şimdi bugün evlenecek adam gidecek. İşte biz evleneceğiz diyecek. İki taraf imza verecek. İşte doktordan kağıt getirecek. Mahalleden doktor kağıt getirecek. İkametgahını bildirecek. Memleketlerinden, nüfuslarından sorulacak. Bunların kimlikleri filan. Ondan sonra askıdan 15 gün duracak. Ondan sonra diyecekler ki gelin bakalım evleniriz. Nikahımızı kıyalım. Şimdi o günkü nikahla bugünkü nikah. Yalnız şu kadar var ki bunların her ikisinin de Müslüman olması şart. İman, nikah, iman durdukça durur. İman gidince nikah da gider. Nikahın şeyliği, duruş kuvveti imana bağlı. İman olduğu müddetçe nikah durur yerinde. İman gitti miydi, nikah da kendiliğinden gider. Boşama lüzum yok yani. Ben seni boşadım. Yok lüzum. İman gitti miydi, nikah da gitti. Onun için geçen derste hükmen gavur olmak diye bir şey geçti. Kafirlerin hükmen gavurluk kendilerine isnadilen insanların şeysi. Kısa cümle. Şer'an tazimi vacip olan bir şeyi tahkir veya istihfaf, bu kestirmesiz. Umumi bir tabir. Şer'an tazimi vacip olan bir şeyi istihfaf veya tahkir. Küfrüne hükmudur. Mesela namaz şer'an tazimi vaciptir. Kur'an şer'an tazimi vaciptir. Camiler şer'an tazimi vaciptir. Efendim, buna göre Kabe şer'an tazimi vaciptir. Oruçlarımız öyle. Bunlardan birisine birisi dil uzatırsa, dil uzatırsa, istihfaf veya tahkir makamında konuşursa, namaz senin karnını doyurmaz. Ne doyuracak? Para. Oldu gitti. Gitti gitti. Tahfif ediyor, tahkir ediyor aynı zamanda, eğleniyor. Bunun en, tabii bunları hep misalle söylemek olmaz da, tabir şu, şer'an, tazimi, vacip olan bir şeyi tahkir veya istifaf, insanın gavur olmasına hükmen, ama senin indi ilahiydi Müslümanmış, şuraya karışmayız. Hükmen, seni Müslüman saymaz Müslümanlar. Yine şer'an, tahkiri, vacip olan bir şey. Şer'an, tahkiri, vacip olan bir şey, tazim. Bu da küfrün mucidi. Mesela, ayinlere iştirak. Kiliselere gidiyor, kilisedeki ayinlere iştirak ediyor. Olmaz. Ve buna mümasil, birçok diğerlerinin ayrı ayrı söylenmesinde belki mahzur olur. Fakat şu tabir, her şeye şamil. Bu tabiri güzel belirlemek lazım. Nikah da bunun içerisindedir. Nikah, İslam beş esas üzerindedir. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Bu beşe İslam akaidi derler. Fakat bunlar ibadet kısmıdır. Bu beş esasa bağlıdır. İtikat. İtikat. İbadet şu beş şey. Muamelat, işler ticaretler. Münakihat, nikahlar. Mücazat, bu beş şeyde, bu beş şeyin mütemimi. Bu beş bundan çıkmış. Binaenle nikah da şeriatın icabıdır. Şimdi adam işte Allah biliyor ya, biz evlendik mesela. Ben seni aldım, ben de sana vardım. Şahit mahit ne yapacağız ya? Oldu. Bu istihfaf ve tahkir gider. Bu da İslam'dan çıkmasına insanın sebep olur. Niçin? Nikahın devamı imanın devamına bağlıdır. İmandan çıkan bir adam yani tahbeli şer'an tazimi, vacip olan bir şeyi tahkir ederse bunu İslam'dan çıkarmıştır. Bunun için nikahına itibar olmaz. Tecdid-i nikah ve tecdid-i iman edecek ve hacca gittiyse haccını da tekrar edecek. Ve böylece fıkıh kitaplarımızda yazar bunlar. Daha uzunluğunu isteyenler mutale etsinler bunları. Bu benim sünnetindir. Burası dikkat şimdi. Hemen lem ya'mel bi sünneti hemen lem ya'mel bi sünneti feleyse minni. Bak çok az. Kim ki benim sünnetimle amil olmazsa, kim ki benim sünnetimle amil olmazsa o benden değil. Feleyse. Tabir. Şimdi bunu tabii bizim büyüklerimiz incelemişler. Benden değildir deyince çıktı gitti demek. Hayır öyle değil. Benim hakiki ümmetim değil. Ümmetim ama zuafadan. Bir kere. Yine kapıdan içeri atılmamıştır da. Hakiki mümin değildir yani. Bugün bir arkadaş geldi de bir Müslüman Ali şeysine konuşurken diyor ki ben bunu mümin saymam diyor. Bazı kendisine kadirler olmuş da. Yani bu kadirlerden dolayı Müslüman sayma bak olmaz. Müslümanın zayıfidir yahut kusurlusudur, günahlısıdır. Binaenaleyh kusurlar, günahlar dolayısıyla Müslüman Müslümanlıktan çıkmaz, küfürü icap etmedikçe. Binaenaleyh sünnetler de şimdi. Sünnetler de şer'an tazimi vacip olan peygamberimizden bize miras gelen bir şeydir. Onlara da hürmet lazımdır. Binaenaleyh sünnetlere de böyle tahkir, istifaf yollu kelimeler kullanılırsa o da insanın İslam'dan çıkmasına sebep olur. Mesela sakalatı arz ediyor. Sünnet diyorsun. Mesela Efendimiz elleriyle yemek illermiş. Bunu istifaf ediyor. Mesela Efendimiz merkebede bindiğini rivayet ederler. Çıplak ayaklarda yürüdüğünü rivayet ederler. İşte çeşit. Bunlardan biri sünnet-i meşhureler. Ayaklarımıza mesh ediyoruz. Mesela acemler bizim mesh verdiğimize şey yapmazlar, kail olmazlar. Yıka der ayağınızı. Efendim biz de deriz ayağının meshinize de mesh verin deriz. O da çıplak ayağına mesh verir. Sünnetlere muhalif hareketlerdir. Bunlar insanların İslam'dan çıkmasına hükmen. Onun için sünnetlere de elleşme gelmez. Mesela çocuklarımıza sünnet diyoruz. Bu da sünnettir. Etmesen yavur olmazsın. Fakat sünneti tahkir edince İslam'dan hükmen çıkarsın. Adam niye kesilecek? Bu kadar gavur var. Bak kesmiyorlar işte oluyor pekala onlar da yaşıyorlar. Sünnetin favaidi vardır çoktur ama kesmeyenler de yaşıyor dünyada işte. Kesmeyelim dersen tahkir sadedinde bunu istifat sünnetle konulursan bu da kaideye göre şer'an tazimi vacip olan şeyi tahkir veya istifafından dolayı küfrüne hükmolunmuştur demişler. Feleyse minni de o tabirden. Ve tezevvecu, bütün sünnetleri şimdi buna teşmil edebilirsiniz. Ve tezevvecu, öyleyse siz ey ümmetim evlenin. Evlenin. Fe inni mükâzun bikümül ümeme. Çünkü ben ümmetimin çokluğuyla Allah-u Teala'ya karşı ve size karşı iftihar ederim. Bak bunlar benim ümmetim ya Rabbi diyerek. Ne kadar çok olursanız o kadar iyidir. Ve men kâne zâ tavlin. Her kim ki serveti yerinde, varlığı yerinde, kuvvet kudreti yerinde, gençliği yerinde, sel genç, evlensin o, bekar durmasın. Ve men lem yecid, fakat fıkara, meskeni yok, geçindirecek durumu yok, sıhhatında da belki kuvvet yok, ve öyleyse ve aleyhi bis sıyam. Onun çaresi oruca devam. Oruca devam. Fe inne savm, çünkü oruç, lehu vicaun. Çünkü vica, ödersin, hayvanları diş yapıyorlar ya, erkekini alıyorlar onun çift vasıtalarla. O, onun yerine kaimdir yani. Bu açlık, onun erkekliğini de söndürür, kuvveti, takat kalmaz, artık başka taraflara şey yapma, hata işlemeye. Onun için onu korur, mükayeder. Ya evlenirsiniz, yahut oruca devam edersiniz. Ve açlıktan da bunun için korkmayın. Vica diyerekten eskiden bize aygır hayvanları zarar vermesin diyerekten bu hayırlarını taş arasında böyle ezerlermiş. Sonra makineler icat etmiş. Şimdi makinelere tıkıyorlar. Bunların erkek damarlarını gurduyorlar. Ondan sonra ondan zarar gelmiyor. Vica bu. Bu vica teşmil edilmiş şimdi. İnsan oruç tuttuğu takdirde bu sünnetle bu çiğ damarlarını kurutmuş olur. Her damarlarına. Kendisine zarar olmaz. Başkasına da zarar olmaz. Bunun için nikah denilen nikahın bir de talak kısmı vardır. Nikah ayrı bir kitaptır yani. Meselelerden, beş meseleden birisi nikah. Nikahın içerisinde talak da dahildir. Süt kardeşlik de dahildir. Onun için ben filanı alacağım demiş birisine. Demişler ki o senin süt kardeşindir. Alamaz. Süt kardeşindir ama. Hatta birisini istemiş. Demiş ki biz seninle kardeşiz. Kardeş olduk biz seninle. Benim kızım sana olmaz demiş. Yok biz seninle din kardeşiyiz. Din kardeşi olmamızın nikahlanmamıza şeysi yoktur. Zararı yoktur. Bu bizim kardeşliğimiz. Ama ana baba nesliyle olan kardeşlikte kardeşi alamazsın. Ama böyle seninle ben kardeş olmuşuz. Senin kızını veya benim kızımı senin almana başka şey mani değildir. Bu kardeşlik mani değildir. Talak meselesi de uzun ve ayrı bir meseledir. Yani talakta şimdi asıl mühim olan imanın muhafazası. İman muhafazı olmadı mı talak kendiliğinden vakı oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü kelime-i küfrün kökü olan şer'an tazimi vacip olan bir şeyi tahkir ve istifa. Şimdi hac mevsiminde Kabe'yi haccı tahkir ve tahkir manasında çok kelimeler kullanılır. Neymiş bunları o paraları oraya götürüp de Araplara yediriyormuşsunuz da şudur da budur diye bir sürü laflar gider ki hac İslam'ın şartlarından birisidir ve Allah Teala'nın emridir. Buna karşı istifaf edici veya tahkir edici kelimeler kullanmak tehlikeli bir şeydir. Bunlardan da son derece sakınmak lazımdır. Hatta der ki Kur'an kelimelerinden bir kelimeye hatta harflerinden bir harfe bile taarruz insanın hükmen küfrüne sevk eder. Kur'an'ın üzerine oturmak, fıkıh kitaplarının üzerine oturmak bunları tahkirdir. Bunlar bile insanların sen ne kadar öyle de der. Sen ne kadar tevhid etsen, ne kadar namaz da kılsan, oruç da tutsan, hükmen damga yemiştir o adam. Bunun yaptığı ibadetlere bakılmaz artık. Tesettür de bunun içerisine kail, hepsi bunun içerisine kaildir. En niyetül hasene. Niyet-i hasene, güzel niyetler. Şu işi şöyle yapacağım, cami yaptıracağım, işte medreseler yaptıracağım, fakirleri doyuracağım gibi güzel güzel niyetler besliyor insan. Tüdhülü sahibe hel cennet. Bu güzel niyetleri yapamasa dahi, güzel niyetleri beslediğinden dolayı cennete dahil. Bu niyet onu cennete ithal eder. Vel hulukul hasen. Yudhulü sahibihul cennet. Güzel ahlak. Güzel ahlak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tevarüsünden güzel ahlak. Af, müsamaha başta gelir. Bu da sahibini cennete itikal eder. Vel civarul hasen. Güzel komşuluk. Bakın sen komşulukta ne var diyeceksin ama komşularla güzel geçinmek ve onların hatalarına karşı onlara mukabele yapmamak ve onlara elden gelen yardım, ikram, ihsanı yapmak, onların ihtiyaçları vaktinde gavurdur, Yahudidir diye ayırmamak suretiyle onların ihtiyaçlarına da koşmak, yudhulü sahibihül cennet. Bu da sahibini, bu insanı cennete itikal eder. Ne kadar güzel bir şey ya. Dâle racülün. Şimdi dinleyicilerden birisi dedi ki, ya Resulallah ve in kâne racüle su'in, Yahud dediğimiz komşu kötü bir komşuysa ya Resulallah, kötü bir komşu. Sordu adam işte. Gal ne'an ala ravmi enfik. Senin burnun yere sürülsün. Evet bu güzel huy onu cennet tutacak. Bu kötüye bile yapılan bir yardım dolayısıyla komşuluk yardımı. Adamın kötülüğü ayrı. Bunun kendisine ait kötülüğü. Sana düşen vazife buna yapılacak güzel komşuluk hakkına. Riayetinden dolayı seni Allah cennete ithal eder. Senin burnun yere sürülsün. Bu tabir Ebu Zerre de galiba olmuş. Müslümanlığı, imanı tarif ederken filan filan filan da şöyle yolsuzluklar yapıyor. Onlar da cennete mi girecek? Evet. Senin burnun yere sürüyorsun. Onlar da cennete girecek. Ama biraz geç girecek başka. Onun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın kıymetini bilmek bu öyle bir cevherdir ki bulunur bir şey değildir yani. Paralarla hiçbir şey bulunmaz. Bu tevhidlerle her şey bulunur. Onun için zaman parayla alınmaz. Parayla zaman alınmaz. Onlar ne diyeceksin? Zamanı kaçırmamak. Fakat zamanlarla para kazandırır. Zamanlar parayı kazandırır. Fakat paralar zamanı kazandırmaz. Buna dikkat etmek. En nakdın dedikleri bu olsa gerek. En niyeti sadıka. Yine güzel bir niyet. Sadık, doğru bir niyet. Muallakatın bil arş. Arşta duyuyor o öyle. Feyza sadakal abdi bir niyeti. Bir niyet etti içinden. Sadıkane bir niyet. Doğru. Dedi ki şöyle yapacağım ben. Bu sadakatından dolayı teharrekel arş. O asılı olan niyet sadıkı dolayısıyla arş sallanır. Yani bu arşın sallanması buradaki melekler arşın memuru olan melekler arşı ihbar ederler. Bu adamın niyeti sadıkası meydana geliyor diyerekten feyû ferûle. Cenab-ı Hak da onun niyeti sadıkasıyla bunu affeder. Dedi ki ya tövbeler tövbesi. Artık bundan sonra sadıkane bir tövbeyle günah işlemedim ben. Bu niyeti sadıka arşın sallanmasına yani oradaki meleklerin bunu ilan etmeleri üzerine o adamın mağfiretine sebep olur. Onun için İçten gelen, geçen derste tevbe, nedim, nedamet geldi içeriye. Bu nedamet dolayısıyla dedi ya tevbeler. Bu onun mağfiret olmasına vesile olur buyurmuşlar. En nilü vel fıratü ve dicletü ve seyhanü ve ceyhanü min enharil cennet. Bu nehirler cennet nehirlerinden, cennet nehirleri gibidir. Cennet nehirlerinden denildi. Tesbihle, yani bereketi çoktur, hayrı çoktur, efendim neması çoktur, birçok fıvâid kendilerine cennet nehirleri gibi faziletleri, iyilikleri vardır. Fakat böyle olmakla beraber bunlar iyi ve kötü her yerde istimal olunabilir. Cennet nehirleri gibi tesbih olunmuşsa da mesela bunlarla istinca alınır, zikler yıkanılır, caizdir. Fakat bizim zemzem denilen kuyumuz var ya, bu da bir suyun ayağı tabii nereden çıkıyorsa, geliyorsa, o suyla belden aşağısı yıkanmaz. Bazı hacı efendilerimiz, işte şeyler bol şimdi, yıkanmak diyorlar. Hamamlar yıkanmada ancak göbeğine kadar yıkanabilirsin. Göbekten aşağısına bu suyu kaçırmak doğru olmaz. Buna şer'an tazim lazım. El hicretü hicret malum. Bir yerden bir yere aktarılma. Bu hicret iki türlüdür. Birisi hicretül hâbıb ve hicretül bâdi. Birisi şehirlinin hicreti, birisi de bâdiye denilen köy halkının, köy de değildir, bâdiye çöl halkının, çölde yaşayan insanların bir taraftan bir tarafa hicretidir. Şimdi diyor ki efendim, فَاَمَّ bâdi köllerde yaşayan, köyleri de bunu dahil etsen olur. فَاِنَّ فَاَمَّ bâdi bu şehir haricinde yaşayan insanlar, فَيُّد۪يبُ اِذَا دُعْيَا bunlara vaciptir ki, bir davet-i peygamberi vakı olduğu vakitte cihada, derhal işlerini, güçlerini bırakıp, davet-i peygamberiye icabet edecek ve tuyu izâ ümrâ, neye emrolunduysa oraya gidecek. Emrolunduğu yere gitmek ve davet-i peygamberi icabet etmek, bu badiye ehline, şehir halkının dışındaki halka vacip. Şehir halkına gelince, ve emmel hâbus, şehirde yaşıyorlar. Onlar gitmeyecekler mi şeye? Davete gidecekler ama onlar mukadda, bunlar hazır. Hazır askerler. Fakat öteki köllerde yaşayan insanlar uzak şehirlerden, onlar gelmek mecburiyetinde. Fakat şehirde ki zaten hazır. Hazır olduğu için فَاَعْزَمُهَا بَلِيَّةً. Bak şimdi ben bunu kaç defa okudum ama bugün anlıyorum bunu. فَاَعْزَمُهَا بَلِيَّةً. Şehirde yaşayan insanların belası çok büyüktür demiş peygamber. Bak, düşün şimdi. Bugün peygamber, şehirler o zaman gayet daha âlâ yani. Her zaman şehirlerin sesi, vadiyelerden, köylerden iyidir. Şimdi ya peygamber diyor ki, فَهُوَ اَعْزَمُهَا بَلِيَّةً. Fakat bu şehirlerin belası çok büyüktür diyor. Şimdi sen bunu anlayabiliyor musun bakayım? Bu beliğinin ne olduğunu, ağır altırlıklar yanıyor. Efendim buzdolapları evde tıkır tıkır işliyor. Buz gibi sular, fırınlar filan her şeyin kelem. Yollar asfalt, otomobiller önünde hazır, evinin kapının önünde hazır. Uşaklar mışaklar ama ve ağzım ona beliyeten. Beliye çok büyük şehirde. Nedir? Kızmeten ve zahmeten ve imtihanen. İmtihan var şehirde. Gözünü yumacaksın, her şeye karışmayacaksın, burnunu her şeye sokmayacaksın. Birçok şeyler işte saymaktan bitmez. Bu hizmet, zahmet ve imtihan dolayısıyla şehirlerin beliyesi çok büyüktür. Ama buna karşı ve azamuha ecran, ecirler de çok büyüktür. Sabah edebildikleri takdirde ezanları okunuyor mesela. Şimdi diyor ki ezanlardan rahatsız oluyoruz sabahleyin diyor. Bu mezun efendiler o paralelerde çıktı çok uzak yerlere kadar çok ses gidiyor. Bizi sabah uykusundan mahrum ediyor diyor. Sabahleyin Müslüman uyur mu hiç acaba? Herhalde. Bu da bu kadar kafi. Yine hicret hakkında şimdi bir peygamberimizin buyruğu var. El hicretü hicretan. Bu evvelki iki hicret dedi. Bu ayrı bir mesele. Şimdi bu da burada da yine hicret iki kısımda diyor. Ehadühüma en tehcüret seyyiat. Birisi günahlardan kaçmak. Günahlardan kaçmak. Nerede olursan ol. Günahlardan kaçabildin mi sen hakiki bir muhacirsin. Ya günahlarınla beraber nereye gidersen git, günahlar seninle gidiyor, sen yine muhacir olamazsın. Vel uhra en tehcüle ilallahi ve rasulü. İkincisi de Allah ve Resulüne kaçmak. Nereye kaçıyorsun? Mülk Allah. Ya fefirru ilallah. Allah'a kaç. Nasıl kaçacaksın Allah'a? Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarından sakınmak suretiyle. Emirlerine itaat, yasaklarından sakındığın takdirde sen muhacirsin. İsterse evinde otur, isterse de otursan otur. وَلَا تَنْكَطِعُوا الْهِجْرَةُ. Fakat bu hicret, şimdi Mekke'nin alınmasıyla, Mekke'nin fetholunmasıyla hicret yasaklandı. Artık kimsenin bir taraftan bir tarafa gitmesine lüzum yok. Mesela Ehl-i Mekke, Medine'ye hicret ediyordu. Peygamberin etrafında toplanıyorlardı. Bu hicret vacip idi. Her Müslüman peygamberin etrafında. Onun için badiyelere de öyle diyor. Köyde yaşa nereden yaşarsan. Emre itaat için derhal peygamberin etrafında toplanmak üzere hicret vacibidir. Fakat Mekke fetholunduktan sonra artık İslam ülkeleri arasında ayrılık kalmadı. Binaenaleyh hicrete lüzum yok. İslam kuvvetlendi artık. İslam kuvvetlendikten sonra nerede yaşarsan yaşar. Buna imtisalen bugün mesela İslam hudutlarının, bizim hudutlarımızın dışarısında yaşayan birçok insanlar var, milletler var. Bunlara hicret lazım değildi demişler. Hatta Züttesül Buhari hadisinde burada da hicreti yasaklamış. Oturduğun yerde otur demiş. Çünkü İslam şeylerini her yerde yapmak mümkün oluyor ibadetlerini, taatlarını. Fakat insan biraz ince düşünürse, bu hicret İslam diyarının dışında kaldığın takdirde, sen bugün belki rahatsın, namazını, ibadetini güzel yapabiliyorsun ama yarın onu da düşünmek lazım. Yarın bu başka bir kavmin idaresi altında senin Müslümanlığın ne kadar daha serbest kalabilir? Bunu bilemediğim için çoluk çocuğunu bir an evvel oradan kurtarıp bir İslam memleketine aktarmak ki bizim dedelerimiz öyle yapmışlarsa. Biz eğer oralarda dedelerimiz kalsalardı biz de o gün onların içerisinde komünistlerin aynanı olacaktık. Biz onların mecburi bu. Ama Allah razı olsun ki onlar bunu idrak etmişler. Vaktiyle buralara memleketlerimize hicret etmişler. Bizi o afetten tabiatıyla kurtarmışlar. Onların için onlara ne kadar hayır dua etsek yine az. Yoksa bugün başka türlü insanın kendisini buradan kurtarmaya imkan yok. Yani bu hicret katliyen minkati olmaz. Maat kubbidetti terbe. Terbe kabul olunduğu müddetçe. Terbenin kabulü ne zamana kadar? Kırklığa gelinceye kadar can. Bir de güneş şarttan doğacağına gattan doğacak. Bu müddet gelinceye kadar terbe kabul. Bu müddet geldi mi artık terbe kabul değil. Onun için وَلَا تَزَالُ تَوْبَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ. Ne zaman ki güneş gattan doğacak, tabiat değişecek yani, nizam bozulacak, değişecek. Bu nizamın bozuluşu, doğuluşu, kıyamete artık alamet, herkes anlayacak ki iş felakete vardı. Aman yarabbi diyecek, yok o zaman aman yarabbi artık. Herkes olduğu hal üzerinde neyse o. اِذَا طَلَعَتْ Güneş doğdu şu gattan. Tubi'a ala külli kalbin bimafi. Artık o katta o gün ne varsa o hal üzerinedir. Ve kefennâs el amel. Ondan sonra herkesin ameli kendisine kalır. Şimdi he harflerine sıraladığı için hicretten sonra el hediye. Hediyelere geldi. El hediyetü lil ümera gululun. Hediye şimdi hepimizin birbirine karşı yaptığı bir ikram ihsandır. Fakat bu ikram-ı ihsan ümera. Ümera, amir mevkiinde olan insanlar. Vululun, hıyanetlik. Buna hediye, vululun, hıyanetliktir. Ve bir menzileti sirka, hırsızlık menziletindir. Çünkü ona o hediyeyle onun gönlünü alacaksın, ona istediğini yaptıracaksın. Bu mesele olur. Çünkü hediyeler aşağıda diyor, el hediyeti tezhebü bissem üvel kalbi. Gözü kulağı alır. Seversin ondan sonra o adamı. Sevilmeyecek bir adamın. Hediyesi dolayısıyla cibilliyeti insaniye diyorlarına, tabiat-ı insaniye, kendisine ikram eden insana sevmek var. Mesela size bir ev borçluyor, bir de araba vermiş ayağınıza, bir de maaşınızı temin edin ki iki katlı senin olsun diyor. Kim olur olsun, sen razıdırsın bu adama. Tabiatını seveceksin. Fakat işte bu sevgi dolayısıyla senin onun hakkındaki bütün bilgilerin elinden gider. Aşağıda şu azrı aynel halim. Halimlerin gözlerini de kırar diyor. Göremezsin artık o adamda kusur. Sevdiğinin kusurunu göremezsin. Kusuru sevdiğin adamlarda ararsın. Sevdiğin adamda kusur göremezsin. Onun için aynı rıza an aybi an külle aybin kelimetin ve aynı sıhhat. El hediyeti rızkın minallah. Şimdi hediyeler çok da bak ayırdı burada efendim. Hediyeleri herkes efendim Allah'tan bu hediye geldi ne yapalım diyorsun ama amir mevkiindesin. Senin için caiz değil. Hakimsin. Senin için caiz değil. Hükmünü muhakkakını verene doğru kaydıracaksın. Hediyeye göre hediye biraz da bolca bir şeyse bu insan artık şey yapardık. Acizdir mahluk. Fakat el hediyeti rızkın minallah. İnsanlar birbirlerine hediye veriyorlar işte. Muhabbete vesiledir. Hediyeler insanların birbirini sevmesine vesile olduğun için efendimiz tehabbu. Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz. Hediye birbirlerini insanların sevmesine de vesile olur. Onun için al ve kek herkes kudreti nisbetini birbirlerine böyle yapacağı ikramlara hediye derler ki rızkın minallah. Bu Allah-u Teala'nın rızkıdır. O el vasıtasıyla sana sevk etmiştir onu. Tayyibin. Tertemizdir. İzâ ühdiye ilâ ahadikum Sizden birinize bir hediye verildiği takdirde, amir olmadığınız takdirde. Felyakbil felyakbelha. Bunu kabul et. Vel yu'ti hayran minha. Fakat ondan daha hayırlısını ona versin. Hemen almakla değil. Aldıktan sonra onun gibi değil. Hayran minha. Ondan daha hayırlısını. Mesela para itibarıyla 1 liralık sana bir hediye getirirse sen ona 2 liralık bir hediye. Ha, bunun için kitaplar demiş artık. Hediye alan adamın hediye verecek durumu olmazsa bu kadar. Bu da dua için duyurmuşlar. Bizim Bursa'mıza bir hoca efendi gelmiş Erzurum'da. Bizim Bursa'mızın da hatibi var. Muhterem bir zat idi. Tutmuş buna biraz bakkallı işleriydi. Aynı zamanda hatibi yapıyor. İşte pirinçtir, yağdır, peynirdir koymuş, götürmüş. Buyurun efendim demiş, Bursa'mızın mahsulleridir. Size hediye ediyorum demiş. Yok evladım alamam demiş. Niçin? Ben demiş sana mukabele edecek durumum yok ki. Senin bu verdiğine karşı daha fazlasını vereyim. Efendim biz sizden bir şey beklemeyiz ki duanız gel. Ah o ağızı yok yavrum bende demiş. Tevazu. Bu ağız da bende yok. Bazı bu hususta tasavvuf kitaplarında hedilerin kabul edilip edilmeyeceği hakkında uzun uzun meseleler söylenmiş. Bazı büyükler de bunlardan istifade ederekten hediye kabul etmemişler. Hediye kabul etmemişler ama bir cihetten haklı gibidirler. Ki gelen hediyelerin ekserisinin halaldan olmadığı zannına kapılırlar. Bu bir suizan olmakla beraber hakikaten kazancında haram olan bir kimsenin getirdiği hediyeyi ve daveti kabul etmek lazım. Bu da bizim vazifemizdir. Yoksa biliyorsun ki bu adam haramdan kazanıyor. Kumar, içki satıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Buyurun demiş. Ha, biz sizin davetinize gelemeyiz. Yemeğinizden yiyemeyiz. Niçin? Senin kazancın olmaz. Diyemezsen kabul etmezsin. El hediyeti rüzgun minallah. İkinci bir hadis ile. Hediye Allah-u Teala'dan bir rüzgüdür. Rüzgun min rüzgül. Rüzgun minallah. Rüzgun min rüzgüllah. Hediye Allah'ın rızıklarından bir rızıktır. Femen kabileha, kim ki kabul ederse, fe innemâ yekbeylühe minallah. Bunu ahdetten değil, Allah'tan kabul ediyor. Çünkü o rızık Allah'tan gönderiliyor sana. Asıl gönderen, sevk eden Allah. Öteki arada vasıta. Femen yerüttüha, ben senin istemem hediyeni diye reddedersen, fe innemâ yerüttü alallah. Allah'ın rızkını, kendisini sevk ettiği rızkı geri çevirmiş oluyor. İnce mesele. El vitrü hakkun ala külli mislim. Heyhatir bitti, velhasına başladı. Vitir. Şu kıldığımız vitri vacip var ya. Bu namaz. El vitrü hakkun. Hak demek vacip demek. Ala külli müslimin. Onun için İmam-ı Azam bu kelime üzerine vitrin vacip olduğunu hükmetmiş. Şimdi okuyun. فَمَنْ شَاءَ اُوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ تَرَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَلَاتٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ Şimdi Cenab-ı Peygamber çok kolaylıklar göstermiş. Nasıl ki her şeyden kolaylık olduğu gibi. Burada da isteyen 3 kılar, 5 kılar, 7 kılar, 1 kılar. Bu bir kılmayı Şafii almış. Bak Peygamber bir kılar dedi. 2 bir kılıyor, tek bir kılıyor. Karışma. Bu da Cenab-ı Peygamber'in bu emrinden istifade etmiş. فَمَنْ غُلِبَ عَلَيْهِنَّ Uyku gelmiş. Basmış uyku. Bir türlü kendini toplayamıyor. فَجُّمِ iman. Bu da hemen oturduğu yerde ima ile kılsın, kurtulsun boştan. Şimdi bunun ikinci bir hadisi daha var. اَلْوِتْرُ عَلَيْيَ فَرِيدَةٌ Vitir namazı benim için farzdır diyor Peygamberimiz. Vitir namazı benim için farzdır. وَهُوَ لَكُمْ تَتَوُونَ Ama sizin için nafiledir. İşte bu nafile sözünden İmam Şafii sünnetine gayet olmuş. Biz vücuduna, çünkü burada evvelde hakkın dedi. Bu hak kelimesinden İmam-ı Azam alaraktan vücuduna gayet olmuş. Buradaki tetavvun kelimesinden de İmam-ı Şafii istifade ederekten o da nafileliğine gayet olmuş. وَالْاَقْحَى Kurban bayramındaki kestiğimiz kurban Aleyhi faridatun ve velekum tetavvun. Bu da sizin, benim için fark, ümmetim için nafiledir tabirinde yine bizim için sünneti müekkede fal vacip kuvvetinde, vacip kuvvetinde bir sünnettir. Sünnetleri ikiye bölmüşler. Sünneti zaide olan kısım nafilede tetavvu diyorlar. Ama müekked olan kısımda İmam-ı Azam'a göre sünneti vacip kuvvetinde olan bir sünnet oluyor. Yani bizim için kurban vaciptir. Vel guslü yevmel cuma aleyye faridotun. Cuma günü gusletmek bana fardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin için de nafiledir. Fakat burada yine cuma bahsinde çok uzun bir hadislerle cuma günü her müminin gusletmesi. Burada tatavu dediyse de her ne kadar bu demin arz ettiğim gibi sünnet-i kavviye olarak vacip hükmündedir diyenler de var. Onun için cuma günleri herhalde gusletmek, yani çok dikkat etmek lazım. Ya perşembe gününden yahut cuma günün içerisinde temiz elbiselerini giyinir. Cuma'ya mahsus bir Müslümanın bir kat elbisesinin olması lazımdır. O elbisesini giyinir. Cuma'ya merasim mahsusu ile gelir. Evet, bizde kalıp kıyafet yoktur ama cuma günü için herhalde Müslümanların, şimdi bakınız yine bir mesele çıkacak. Camilerdeki ibadet tazimi vacip olan bir ibadettir. Hem de hiç başka bir tazime benzemez. Demek ki cuma günü kusur, peygamberimize fark, ümmete sünnet. Sünnette bazı ulemalarımıza göre sünnet-i kavviye olarak da vacip hükmünde olarak da dikkate şayan. Temiz elbise giyinecek, yeni elbise giyinecek, koku sürünecek, temiz çamaşırla beraber cumaya evvel vakitte girecek. Cumadan evvel Sure-i Kehf'i okuyacak, Sure-i Duhan'ı okuyacak, daha başka bildikleri varsa onları okuyacak. Kur'an'ı okuyacak, zikrini yapar, tesbihini yapar, ibadetle meşgul olur. Cuma vakti gelir, biraz uzunca olur, olur. Namazı kılarsın, namazı kıldıktan sonra işe dağılın diyor Allah-u Teala, fenteşirü diyor ama bu fenteşirüyü de başka manalarda yaparakla siz artık dağılın, hastalarınız varsa onları ziyaret edin, vaaz-ı nasihat meclisleri varsa oralara gidin, vaaz-ı nasihat dinleyiniz. Efendim, akraba-ı teallikatlarınızı ziyaretler yapınız, birbirlerinize gidip geliniz, cenaze namazlarınız varsa onları kılınız. Bir insan cuma günü sadaka verir, cenaze namazını da kılar, gusleder, bir fakire de sadaka verirse, efendim bu adamın mağfirin zümresine ithalin olacağına dair ayrı haberler de vardır. El-vahdetü hayrun min cedisiz su. Yalnızlık kötü komşudan, kötü arkadaştan iyidir. Yalnız kalmak, canım sıkılıyorum. Kötü komşudan ise yalnız kalmak hayırlıdır. Vel-cedisiz salih. Güzel arkadaşa oturmak. Hayrun min el-vahde. Bu da yalnızlıktan hayırlıdır. Arkadaşın salih, güzel, sen ondan istifade edersin, o da senden istifade eder, hayırlı konuşmalar olur. Ha, bundan, bu yalnızlıktan, uzletten hayırlıdır. Ve imla'il hayr, iki taraf hayırlı konuşmalar yapıyor. Gerek dünyaya ait, gerek ahirete ait hayırlı konuşmalar yapıyor. Bu imla'il hayr, hayrun mineş sükut. Sükutten de bu hayırlıdır. Sükutten bir şey çıkmaz, sükut öllere mahsus. Ve sükut, hayrun min imla'i şer. Fakat şer konuşmalardansa sükut da hayırlıdır. Konuştuğun şeyler eğer hayra yaramıyorsa onlardan, onu konuşmaktansa sükut etmek daha âladır demişler. Buraya kadar kafi gelsin de bundan sonra dersimizde, gelecek dersimizde okuma çalışırız inşallah. Cenab-ı Hak hepimize affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Sevdiği hakiki Müslümanlar zümresine ve sevdiği hakiki amellere Cenab-ı Hak bir mevzim muvaffak edin. Amasya'da bir arkadaşımız var. Mektup yazarken güzel mektuplar yazar. Böyle dedikodulu laflar yok. Yazdığı mektupta diyor ki bana Hazreti Ali Efendimiz'in bir şeysini nakletmiş. Kefa ilahi kefani izzen entekune leke entekune li rabben entekune leke li rabben. Ya Rab bana izzet cihetinden kafidir ki senin bana Rab olursun. Bana da iftihar cihetinden kafidir ki senin gibi bir Allah'a kul olmuş. Başka iftihar istemem, başka izzeti istemem. Bunun için Allah'a çok şükür ki bizi Müslüman yaratmış elhamdülillah. Bu izzet bize yeter artık. Lillahi'l-Fatiha.